Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobar večer, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3. Danas su nam gosti članovi Karlovačke novoosnovane udruge Studio 8, a inače i osnivači istoimenog studija u Karlovačkoj gimnaziji. Evo, sa onom u studiju su Igor Šlad, dobar večer. I Vedran Pavlov, jedan od glavnih urednika novoproducirane karlovačke kompilacije, odnosno kompilacije karlovačkih bendova. Dakle, Karlovačkoj gimnaziji se, kao što smo rekli, nalazi glazbeni studio 8, koji je osnovan sredinom 2006. godine. I tijekom ovog vremena već nekakvih 15 bendova je prošlo kroz studio. Pa evo za početak, Igor, možeš mi ti nešto ispričati kako je osnovan uopće Studio 8, dakle studio isto imeni po kojem je sad osnovana i udruga, i kako to je to uopće gradska gimnazija prionula jednom takvom projektu? Pa, ti si učenik gimnazije. Da, ja sam učenik, ja sam tada bio treći razred. Glavno mi sve to pokrenuo naš profesor Begur Begović, poznat kao Begi. To je sve krenulo na njegovu inicijativu, počelo se raditi, mi smo tražili taj jedan prostor koji bi mogli urediti. Ta učionica je mala, ali nije bila korištena za ništa, pa smo jednostavno to uzeli. To su svi zajedno izolirali da bi se dobio neki dobar zvuk. Nakon toga krenulo je sviranje. Prvo je krenuo Humanofon, oni su taj demo napravili, to je bio prvo što je ikada bilo snimljeno u studiju. I promociju su napravili, veoma dobro posjećenu. Zatim prošlo je već 15 bendova sigurno kroz studio i izdano je već 5-6 demo. Kako je sve skupa to znači krenulo sa tom opremom? Otkud ste prvu opremu nabavili? Pretpostavljam da gimnazija nije imala opremu kad ste vi pokrenuli taj studio. Da, nije imala opremu. Dio je prikupljen sredstvima koji su donirali sponzori, sad da ih ne nabrajam, bilo ih je stvarno dosta. A dio su također neki ljudi poput recimo Emila Kirša svojevoljno donirali studiju, to je više manje preko poznanstva sa Begijem sve išlo. Tako da se malo po malo, većinom kažemo tih donacija, ali malo po malo se prikupilo od izolacijskog materijala pa nadalje. Tako da sad u principu naravno da još uvijek je to sve na, možemo reći, na nekim počecima i da bi još uvijek puno toga fali, ali neki uvjeti su, osnovni uvjeti su ispunjeni, bendovi snimaju, radi se nešto i to je ono najbitnije. A osim ovoga voditelja te sekcije, kako vas je ostalo vodstvo gimnazije podržalo, na koji način ravnatelj gleda na sve skupno cijelu priču? Da, u svakom slučaju cjelokupno vodstvo gimnazije podržalo projekt na čelu sa gospodinom Damirom Mandićem, ravnateljem, jel, i mi mu se zahvaljujemo još jednom po ko zna koji put ovim putem. Oni su to sve podržali, mi se nadamo da će gimnazija dobiti još jednu jaku sekciju uz filmsku koja je već poznata ne samo u Hrvatskoj već i šire, pa nadamo se da će i ova glazbena barem dio njihovog uspjeha ostvariti. Možete reći na koji način djeluje, dakle kako se može uključiti u sekciju, odnosno to je sada udruga. Vi ste se, pravno ste se registrirali sada. Pa može se pridružiti tako da se jednostavno dođe u studio, jer studio je većinom otvoren cijelo vrijeme. Može se jednostavno zatražiti bilo ko od nas koji smo tamo, koji tamo stalno visimo, zato što to je i u našem interesu da čim više ljudi dođe. Za sada je prošlo jako puno bendova i jako puno ljudi koji ne sviraju u bendu, ali ih zanima taj postupak snimanja i kako se snima demo ili kompilacija. I biti dođe mi neki dečko koji se želi baviti s tim i onda dolazi na probe, na snimanja i tako ga polako učimo i uvedemo ga u taj cijeli sustav. A jeste imali neke radionice, pretpostavljam da za samo tonska snimanja je potrebno neko predznanje. Od tehnike do opreme do samog sistema snimanja. Tako je, bila jedna radionica na kojoj sam bio i ja. Bili su i ostali ljudi koji su sada članovi u udruzi. To je bila ta prva radionica na kojoj smo mi i osnivači se učili kako biti sve to radi. A to je, svi ljudi koji su mogli doći, koji su išta znali, došli su, bile par probnih snimanja. Ja sam na primjer odlazio na snimanje drugih bendova, onda su neki drugi ljudi bili na našim snimanjima i sve se tako uzajemno se svi pomažu. Znači u hodu ste nekako u hodu, to. Da. Da mi idemo sad napraviti jednu laganu glazbenu pauzu. Ponekad prođe novi pusti gradom, gdje više nemate. E stvarno mislim da je to u redu, više ne želim te. Možda sam nekad bio lud za tobom, pa sve to prošlo je. E nekad više neću te kraj sebe, gdje ne okreći se. Više ne trebam te, više ne trebam te, više ne trebam te. Dalje u emisiji Sektor 3, emisije civilnom društvu. Današnji gosti su članovi udruge Studio 8 iz istoimenog Studija 8 Karlovačke gimnazije. Igor Šlad, Vedran Pavlov. Dakle, uskoro izlazi kompilacija. Nijedan band sad sa ove kompilacije koja je u pripremi nije još našao se na nijednoj kompilaciji. Ovo je izdano i prije, tako da je ovo posve nova stvar. Ok, kompilaciju ćemo predstaviti u jednoj od sljedećih emisija gdje ćemo dakle cijelu emisiju posvetiti isključivo cijelom tijeku snimanja, kako je sve skupa to teklo, pa probat ćemo u stvari sve bendove nekako najavljivati u sljedećim emisijama. Ok, da se vratimo samom Studiju 8 i Karlovačkoj gimnaziji. Pričali smo o drugim sekcijama. Najpoznatija je video družina, filmska družina iz koje je izašao i Kino klub Karlovac, kojeg smo predstavili u jednoj od prošlih emisija. Pa evo, kakva je suradnja između vaše sekcije, odnosno od novo osnovane udruge, Studio 8 i ostalih sekcija gimnazije? Pa suradnja definitivno ima. Najbolji primjer je taj da je za jedan film koji je ujedno bio i diplomski rad Vjekoslava Živkovića, on je animator. I na njegovom animiranom filmu sav kompletan zvuk je snimljen u našem studiju. To je bilo jedno dugo cijelonoćno snimanje, a film je dobio velike pohvale od svih velikih stručnjaka zato što je stvarno dobar. A što se tiče ostale suradnje, uvijek ima posuđivanja opreme jedni drugome što fali. Isto tako za neki film, ako nam treba neki efekt ili tako bilo šta, sve se snima u studiju. Pa da, vi tamo radite u stvari u dosta nekako skučenim uvjetima, koliko on ima nekakvih 10 kvadrata, 15 kvadrata. Da, ako i to. Na vašoj web stranici stoji 12 kvadrata. To je istina, ali to samo... Dakle, ide u prilog uspješnosti toga cijelog projekta, jer kad praktički nazvao bih nikakvih uvjeta, se stvori nešto, znači praktički na neki način počinje se, usudio bi se nazvat to tako, počinje se stvarati scena, jedna cijela oko toga studija i bendovi, dakle, se povezuju, bendovi surađuju međusobno i to se sve nekako budi, no ono što je najbitnije i to treba svakako napomenuti, to je da svakoj sceni, općenito, pa tako i ovoj našoj, treba jedan kvalitetan prostor, ali mislim da je to jedna tema koja sad bi trebala jedna posebna emisija samo o njoj biti. Znači, treba jedan prostor, jedan klub, dakle, fali jedan prostor gdje bi ti bendovi mogli se predstavljati publici, gdje bi mogli održavati svirke, znači, konstantno, nešto kao što je bila mala scena, recimo, konkretno. I ono što također fali našem studiju, dakle studiju 8, a i udruzi, to su prostori na kojima, to je još prostora, dakle u gradu na kojima bi se, u kojima bi se mogli organizirati kao podružnice studija, dakle da se rastereti taj jedan mali prostor koji je, i sam si rekao, skučen, a znači taj problem bi se lako mogao riješiti na način da grad ustupi, ovaj, da se malo zainteresira za naš studio i za ono što mi radimo i da ovaj, se grad ovaj, potrudi da nam osigura još neki prostor u gradu u kojem bi se dio snimanja i produkcije i svega mogao obavljati. Kad smo kod toga, baš je pitanje, dakle, na suradnju, pričali ste o suradnji s drugim sekcijama u školi, kakva je suradnja sa drugim karlovačkim udrugama koje se bave ovako sličnom problematikom? Pa Poluga, koliko znam, dobivala je neke novce od grada i ne sad neko velike, ali uglavnom trebalo bi se raditi još više na tome. Ajde, da... Ajde, surađivali šta s njima, moguće? Pa koliko znam, nismo još ništa. Mislim, da, udruga je... Udruga je tek osnovana. Da, udruga je još uvijek vrlo, vrlo mlada, tako da za neku ozbiljniju suradnju praktički još i nije bilo vremena, ali mi i ovim putem definitivno pozivamo sve zainteresirane udruge sa sličnim afinitetima da slobodno se jave i već ćemo, smislit ćemo nešto. Dalje ste u emisiji Sektor 3 sa mojim današnjim gostima Igorom Šlatom, Vedranom Palom i Josipom Čopom iz novo osnovane udruge Studio 8. Evo, malo smo predstavljali do sada udrugu i jednu od glavnih aktivnosti, a to je vođenje studija u Karlovačkoj gradskoj gimnaziji. Što se tiče ovih problema o kojima smo sada pričali, dakle Karlovcu za nekako osnivanje ili nekako utvrđivanje te glazbene ili urbane scene, kako si rekao, evo, nešto o tome smo se dotakli tijekom prošle godine i ove godine na radionicama vezanima za gradski program djelovanja za mlade. Pretpostavljam da se tu kao udruga niste ni uključivali, to obzirom da ste osnovani tek skoro. Da, nismo se uključivali, s obzirom da udruga postoji niti mjesec danas, svega službeno nekih možda 3 tjedna, ali ovaj, u svakom slučaju cilj je uključiti se u što više takvih inicijativa, čak i probati se uključiti u program evropskih fondova namijenjenih baš takvim stvarima. Ovaj, dakle, to je jedan od ciljeva i svakako to ćemo i učiniti u bližoj budućnosti. Pa jeste se javljali na neke ovoga strane donatore do sada, jeste pisali prijavili smo se za natječaj za jedan europski fond koji isto tako dodjeljuje i financira ne samo glazbene, nego bilo kakve udruge za mlade. To je biti razlog zašto je udruga osnovana, da bi mogli formalno se javiti na takve natječaje, da bi mogli dobiti sredstva za neke planove koje mi imamo, jer neki naši planovi u budućnosti su i osnivanje, zapravo da započnemo sa tim nekim festivalom koji bi bio, recimo, ne znam, na Korani, i to bi bio jedan dvodnevni festival sa šatorima na kojem bi naravno svirali domaći bendovi, ali bi dovodili i strane goste. I mislim da za takav jedan festival ima mnogo zanimanja u Karlovcu, samo treba se potruditi oko organizacije. I još jedan plan udruge je osnivanje te jedne izdavačke kuće koja bi veoma olakšala mladim bendovima koji se sada javljaju u studiju, olakšala bi taj put od nastanka benda do prvog dema koji band napravi. A onda i ka prvom albumu, naravno. Da, prvom pravom albumu. Ok, sad smo ono, malo nekako smo se dotakli te cijele situacije na karlovačkoj općenito urbanoj sceni, pa evo sad nekako vaše mišljenje kako danas sve skupa to izgleda nakon evo vaših ovih nekakvih 2 godine rada. Kako je općenito situacija danas? Pa u svakom slučaju situacija ide na bolje, rekao bih, jer već sam spominjao da oko studija se skuplja dosta bendova, znači surađujemo, družimo se, razmjenjujemo znanja, iskustva i to, znači to sve ovaj, ide na bolje, ali još uvijek, dakle, opet se možemo vratiti tom problemu kluba, koji je primaran problem i zato bih rekao da je situacija puno lošija nego što je bila nekada, kada se oko male scene ovaj, okupljao velik broj isto tako bendova, ljudi koji su se dakle okupljali oko glazbe i oko tog prostora, ali ja se nadam da će, ovaj, da će i tom problemu konačno doći kraj, jer mislim situacija je takva da praktički lošije ne može biti, može biti samo bolje i ide na bolje i bit će bolje. A ima li kakvi naznaka za pokretanje nekog novog kluba? Nešto slično kao što je bila mala scena? Pa baš i nema, jer je sve uglavnom privatizirano, u nečem je vlasništvu. Čini mi se da je malo previše, znači ta scena da je podijeljena po raznim lokalima, nazovimo ih, znači privatnim posjedima. Pa, mislim da je to, ne znam, Ziher, nužde Ziher, ne znam, Hrvatski dom, knjige i kava, nekako mi se čini da je malo to podijeljeno i da nema jednog zajedništva što bi bilo svakako potrebno da se razvije jedna prava scena. Dobro, ovo u stvari ovo su neki kafići sada, ne znam koliko uopće to ima smisla pričati o tome ako govorimo o nekakvoj glazbenoj sceni. Mislim na podijeljenost više među ekipom koja ono nije jedna s drugim dobra, jer ne znam, ovaj svira ovo, ovaj svira ono, što je totalno nebitno za razvitak scene. Ko bi po vama trebao preuzeti to glavno kormilo rješavanja tog problema? Bendovi, mladi ljudi, grad, gradsko poglavar, škole, udruge ili svi zajedno? Svi na zajedno, način. To bi možda bilo najbolje rješenje, jer ovaj, očekivati sada od jednog pojedinca ili male grupice ljudi da se prihvati takvog posla, to je ovaj, prilično nerealno. Mislim, može se to desiti, ali to je dosta teško i zato kad bi baš svi zajedno, znači sve to što si ti nabrojao, od bendova, od pojedinaca, počevši od pojedinaca, pa bendova, pa škole, pa grada, pa sve skupa, Mislim da bi tako bilo najlakše, kad bi svi zajedno prionuli tom poslu, to bi bilo, ja mislim, najidealnije rješenje. Da svi zajedno učinimo ovaj grad ugodnim i ljepšim. No, ja sjećam se da malu scenu kad je ekipa pokretala, to je bila grupa od njih 7 koji su osnovali slično nešto kao vi udrugu, dakle bilo ih je puno manje nego što je vas danas. U vašoj organizaciji samo imali smo dosta dobar neki cilj. Mislim da je to najmanji problem što je taj klub ostao bez tog vodstva, a najveći problem je taj što oni nikad nisu imali pouzdan prostor, jer je to prostor u vlasništvu HSS-a s kojima su oni uvijek imali trzavice i probleme određene da bi na posljedku, mislim, klub i ostao u velikim dugovima. Dosta stvari nije tamo bilo. Tako da to što je to jedno vodstvo staro otišlo, to je jedan od manjih problema sve skupa vezanih uz taj prostor. We'll be right back. poštovani slušatelji, dalje ste s nama. Ovdje su moji gost, članovi udruge Studio 8, Igor Šlad, Vedran Palov i Josip Šok. Samo za kraj o bendovima, o kompilaciji, planovima udruge, šta ima do kraja, ajde, ove godine ili čak i manje. Pretpostavljam da ćemo se još vidjeti i čuti uskoro kad kompilacija izađe. Da, evo, možemo sad nešto nabrojati, evo, da ne zaboravimo bendove koji sviraju, ovako trude. Znači, naći će se 10 bendova na kompilaciji, od toga 7 bendova koji su već izdali određene stvari, uglavnom demo materijale za znači snimljene u studiju 8. To su bendovi Slobodan Ulaz, Humanofon, Made in Taiwan, Chrome Dub, Miezvel, Shepard i Irfan Denafri, a od bendova koji nisu snimali u studiju 8, ali su na ovaj ili onaj način povezani sa gimnazijom i sa studijom, na kompilaciji naći će se Koh, Power Trip i Blackjack. Znači, to su tih 10 bendova. Već sam rekao da će promocija kompilacije se planira za 8.5. u gradskoj knjižnici. Dobro, još ako ćemo imati prilike. Gdje će to biti u knjižnici? Glazbeni odjel, da. Hoće li izdržati gradska knjižnica toliko dozu rock'n'rolla? Će biti nekako unplugged koncert? Pa ne, to neće biti koncert, to će biti samo, nazovimo ju, verbalna promocija, znači predstavljanje, a Igor je već spominjao da što se tiče koncertne promocije u planu je, evo, to je još jedan od planova udruge, znači u planu je organiziranje dvodnevnog, dakle, koncerta na prostoru ovog športsko-rekreativnog centra Korana, jel? Koji, znači, dvodnevni koncert na kojem bi svi bendovi sa kompilacije predstavili svoje materijale i to se planira za kraj 6. mjeseca, pa nadamo se da ćemo uspjeti to do tada organizirati, da ćemo dobiti naravno podršku i grada i svih ostalih čija nam podrška treba u takvom projektu. Što se tiče ovako te podrške, ili ima nekakve podrške ili suradnje s ovim starim bendovima koji su u Karlovcu svirali, koji su imaju nekakvog iskustva van grada, spomenuli smo Koh. Jesu neki drugi, ili ste imali još kontakta s nekim drugim bendovima, ili možda nekim bendovima van Karlovca, dakle, Zagreb, Rijeka? Zadnje što je snimano, što znam, da je Stampedo grupa koja je izdala 4. studijski album, da su, ne znam, za jedno sigurno 7-8 stvari, da su snimani bubnjevi u studiju. Isto tako snimano je dio svog materijala, snimali su i članovi Supermarket Tria, to je jedan odličan New Jazz band dijelom iz Dubrovnika, dijelom iz Zagreba. Škola, da, već ima ih svuda. Znači oni isto ovdje došli. Da, i oni su došli ovdje, čak su i kad je bilo svečano otvorenje studija. Na svečanom otvorenju studija oni su svirali. Počastili nas svojim svirkom. I svakako suradnja sa jednim članom još uvijek traje, to je Maro Market. Tako je, da. Koji za novo nastali band zovemo trenutno Francuzi, ali to je, jer je projekt na francuskom. To je radni naziv. Ok, mi smo na samom kraju današnje emisije, kad možemo vidjeti tu vašu kompilaciju? Pa znači, u svakom slučaju kompilacija bi početkom 5. mjeseca trebala ugledati svjetlo dana, kak se kaže, a onda nekom drugom prilikom možemo i temeljitije predstaviti. Ok, negdje u 5. mjesecu ćemo se ponovo vidjeti i slušatelji čuti o čemu se radi. Puno vam hvala na ovome prvom druženju u ovoj godini što se tiče emisije Sektor 3 i Studija 8. Vama, poštovani slušatelji, želim ugodnu večer uz valove Hrvatskog radio Karlovca i čujemo se sljedećeg utorka. Do slušanja. Emisija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpori Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.